סוחקים איתכם. מיטב קטעי ההומור העברי של השבוע. הביא השידור על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. וואו, והגשם טיפטיפטה. הגשם טיפטיפטה, אחר צהריים רטובים. זהו, כאן אפשר לסיים. לסיים, אחר צהריים רטובים. אחר צהריים רטובים. רטובים זה אחר צהריים רטוב אחד. מה אני שמעתי היום? כן. שמעתי היום מישהי שהיא דווקא דוברת. את השפה. דווקא של המשטרה. מקצועה הוא דוברת. כן, דוברת. כן. שנתנה רעיון טוב, יופי, שמעתי. כן. זה אילנה דיין בבוקר. ואז היא אמרה, וזה קורה ביתר סעט. סעט. סעט. כן. זה קורה ביתר סעט. וסיילנט א' שמה. צריך סיילנט או סיילנטית. כן, סיילנטית. כן. אז עכשיו, אז לא חייבים... אתה יודע, אפשר להגיד, או יתר סעט, או לא להגיד. כמו שאומרים, הוא לזגות, ואני מצטמרר, אני מצטער. הוא לזגות, הוא לזגות, זה כבר בלי צמרמורת. כי אין דבר כזה. אין דבר, זה למה, למה כן, למה כן? למה כן? ביתר סעט. ביתר סעט, אבל אנחנו כאן בעניין מה זה אחר. כן, כן, כן, אנחנו פה בקטע של פחות עברית, למרות שיש גם עברית. יש גם עברית לקראת הסוף, נכון. מיטב קטעי ההומור העבריים ששודרו כאן השבוע. כן. הדליקו את האח. שבו כן, מולו. תקשבו מול הקמין ופשוט תהנו לכם. מדי פעם זרקו עוד בול עץ. במה? אנחנו נתחיל שרון עם אלישה בק סימכוני, שלרגל הסילבסטר כן. פרסם כאן, בוא נקרא לזה לילד בשמו, פרסם כאן ויסקי. ויסקי, ויסקי חריף. בבקשה. שלום לאלישה בק סימכוני. איזה לילה. אהלן. לילה ג'אז, לילה פאז. כן. בלילה האחרון של השנה חשוב להשקיע בוויסקי של השנה. אוקיי. כן, וויסקי מהמבשלות של עקבי סוביניר. אתם עושים גם וויסקי. וויסקי רך, מלטף, עולה לראש, אבל יורד בקלות, זוכה שתי מדליות על החלקה האומנותית בגרון. מה אתה אומר? איזה לילה. גם נראה מעולה, אני חייב להגיד. וויסקי סילגל מלט ודאבל גלייזד. למה? מעובב מכל הבא ליד. אוו. עם ניחוחות של שעורה ושאריות חציר. מיושן בחביות מאצפות, מזוכה כ-30 פעם, וגם זה לא עזר. אבל אנחנו לא שותים עם העיניים, נכון? נכון, לא, רגע, אבל, לא, לא, לא שהייתי רוצה עכשיו לשתות... יש את הפייה המיוחדת. כן, הפייה שלך, אתה עושה את זה עם הפייה, עם הפה שלך, לא עם הפייה. עכשיו חדש, וויסקי אולד ג'רמיה. אוקיי. עם טעם חזק מדי, שמתאים במיוחד לקוקטיילים. מומלץ לשתות בכוסית גבוהה שאולי מנוחת איכות. אוקיי. אסקיצ'ין. מה אתה אומר? אסקיצ'ין. אסקיצ'ין מה? לחיים במאגונית. אסקיצ'ין. מה זה? טוב. תן, תן. סגרת. תן אתה. אבל זה רק, זה כוס ריקה. אין פה מה להיזהר. אסקיצ'ין. אוקיי. סדרת בקבוקי הוויסקי של עקבי סוביני. וויסקי מזחלות חזק ומרגש. מה אתה אומר? שלא ישאיר לשון יבשה בחדר. כן. ועכשיו בבקבוק של ליטר וחצי. מה? כן, עשוי מתגני בוקר מובחרים ובעל רמת אלכוהול 40%, 50% ו-95 אוקטן. לחיים, אסקיצ'ין. אסקיצ'ין גם לך. אנחנו כמובן לא ממליצים על לשתות... אבל למה לדבר במקום ללגום? תחזיק. חבל שישפך על הרצפה. למה? אתה מחזיק את הוויסקי היחיד שמוריד צבע יותר טוב מאקונומיק. מה אתה אומר? אני יודע את זה. ולמביני עניין, סדרת החטא הקטן. אוקיי. אותו וויסקי בבקבוק של יוגורט שאפשר לקחת איתך לעבודה. רעיון קטן שמונע הצקות גדולות. אסקיצ'ין. אסקיצ'ין גם לך. אסקיצ'ין. סילבסטר טוב. רק עם סדרת בקבוקי הוויסקי של עקבי סוביניר. כוסית אחת ולא תוכל לעצור. אני לא בטוח שזה מה שבא לך להגיד על הוויסקי שלך. זה לא... איזה לילה. עם הוויסקי של עקבי סוביניר. כן. כי אין כמו לפתוח את הדקה הראשונה של השנה בתור לשטיפת קיבה. אוקיי, אסקיצ'ין גם לך, אבל אולי תמזוג משהו מה... או, בטח. לא. למרות שוויסקי לא נפתח עם... כי דווקא יש כאלה שכן, כן, כן. אתה יכול לפתוח אותו במפקק השני? לא בטוח. אופה. אבל רגע, אסקיצ'ין. תודה רבה על ה... טייכר וזרחוביץ'. עם טייכר וזרחוביץ'. לא, בהחלט כן. שטו באחריות. שטו מים. איך אני אוהב? שטו באחריות. נכון. אוקיי. הבעיה, אגב, היא לא... כמה כוסיות הראשונות הן תמיד באחריות. הבעיה זה מה קורה אחרי. כן. האחריות מתפוגגת עם השתייה. עם השתייה הולכת האחריות. כן. אז שטו באחריות. אנחנו הולכים ל... שמח, שירה. כן, סולימן הרחב היה כאן השבוע, הוא שילם לנו ביקור, היא פייד הסביזי. לא. רחל לרחל! וואו.

בטח, א' ב', אנחנו שומחים, מסכן. גייז, גרלס, סולי, לאט. אתם רואים בן אדם על המדרכה, נסיעה מהירה מדי, שוטפת אותו. לא, לא, אני חושב שאתה, אנשים שמשפריצים מים על מדרכות הולכים לגיהנום, לכן עדיף לכם לא להגיע לגיהנום. ובתחילת החורף זה קורה מאוד לא בכוונה בפעמים הראשונות. נכון. אתה לא זוכר. לא מודעים, אבל אפשר לעורר מודעות. אפשר לעורר מודעות, והנה אנחנו מעוררים אותה. זהו שבוע, בוא נעשה שבוע הבא, שבוע לא להשפריץ על מדרכות. נכון. מה? ונדבר עם נעלי מפורסמים, שיספרו על מתי שטף אותם כזה גל. כן, וצריך למצוא איזה סלוגן נעים. נכון, נכון, נכון. כשאני לא מאיץ, אני לא משפריץ. נחמד. לא, זה התחלה של משהו. התחלה של משהו. יש שם התחלה של משהו. בסדר, אנו הולכים. השבוע הזה, כל השבוע הזה, היינו עם תחינה. ברדיו. תחינה גולמית מעודנת, בבקבוק לחיץ, ועכשיו חדש, תחינה ברקה בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מסומסום מלא. נכון. הקטע הוא שהכל בתוך בקבוק. לחיץ. לחיץ, אין מה להרבב, אין מה להכין, ישר נותן לתוך האוכל. כן, נותן לחיצה וזה קורה. אנחנו כל יום נתנו כאן מארז מוצרים, גם היום ניתן אחד לסיפור הכי טוב של היום, ואחד לסיפור הכי טוב של השבוע, מארז ענק. כן, חגיגה. זה תמורת ההזדמנות האחרונה לספר לנו על ברכות לא מעודנות, מאוד לא מעודנות שקיבלתם. חסרות טקט שקיבלתם או שנתתם. בטח. בואו, כולנו. נהיה כנים. אנחנו צע, גם לא. טיפה כנות. כן, גם אתם לא וגם אנחנו לא. בואו. אנחנו בכלל מעדה פולנית. שהפאסיב אגרסיב הוא לחם חוקי. בהחלט. אז סמסו את הסיפור שלכם ל-0559-222-102. תחינה גולמית מעודנת ברקה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. עכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון, ותחינה ברקה מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט. עכשיו בלצילות שזה פשוט נדל. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. יש עוד כל כך הרבה קטעים בהמשך, יש לנו פה את הופכת המטבח, ולאקה ג'ינס, ורוטי ברודו, ודני סוויצ'ה. ויש לנו זמן לעוד קטע עוד מעט, אבל בוא נעשה רגע עצירה בצד לטובת שאלת הסקר. שאלת הסקר. זה פשוט מבוסס על מקרה אמיתי. כן. שראיתי את התמונה, ואז טעינו יחד, האם שמצטלמים עם אדם על כיסא גלגלים, אדם הישוב על כיסא גלגלים, האם להתכופף לעברו בתמונה? נכון. האם להנמיך את עצמך לכיוונו בתמונה? ברור שהכל תלוי מצב וכל אחד מרגיש ככה, אבל התשובה היא לא החלטית. כי הרבה אנשים יגידו, בטח שכן. כן. להיות ראש ליד ראש, בוודאי, להיות באותו גובה בתמונה. לתת את הראשים שיהיה פרופורציה ושאולי יסמן. כן, אנחנו שנינו עכשיו, כאילו אני מתכופף אליו, אבל. זוהי שאלה. זה לא כזה החלטי. אני חייב להודות. שתמיד בתמונות אני יש לי התלבטות מה לעשות, איך יראה, אתה רוצה לדעת מה יגרום לאדם על כיסא הגלגלים להרגיש טוב יותר, כשאתה בא אליו עם הראש או כשתתנהג רגיל, אל תעשה עניין. אם רק בזווית הזאת של כולם ירגישו נוח, רק כשכולם יעשו את מה שהם מרגישים באמת ולא יעשו משהו מיוחד בשביל, כן, אם כולם ירגישו נוח אז יופי. נכון. היו פעם, אני בטוח שעדיין עושים ומקווה שכולם בסדר, היו קבוצה של אנשים שהיו מחכים בחוץ לאנשים מפורסמים והיו מצלמים אותם. כן. עוד בימי הפילים, עוד לא היה טלפונים. עוד לפני תקופת הטלפונים וסלפים. עוד לא היה סלפי, בדיוק. כן. אז הם היו מצלמים אחד את השני עם סלבס, והיה להם אלבומים, הם היו מגיעים עם האלבומים להראות עם איזה סלבס יש להם תמונה, והם באמת היו עובדים בזה. ואחת מהם הייתה אישה נמוכת קומה. כן. ופעם אחת היה לי אינסטינקט באמת. להתכופף לעברה. אמר לי לא, תעמוד רגיל. תעמוד רגיל. אני עומדת רגיל, תעמוד אתה רגיל. אין צורך. בדיוק. וגם אין צורך. אם זה נכנס בתמונה, זה בסדר אם אחד יעמוד ואחד שבירותק לכיסא גלגלים, יישאר בכיסא הגלגלים. זה משנה את התמונה אם אתה יושב על כיסא. מה זאת אומרת? תביא כיסא, תשב, זה בסדר. אם אתה גם יושב על כיסא, זה בסבבה. זה המתאר. אתה מתכופף עכשיו עם הגב והברכיים. כן, כי יש בזה משהו אולי. אולי... שאלו להתפרש. קצת כמתנסה... טיפה. כן, זה... השאלה גם עולה... על כן אנחנו מביאים את זה להכרעת הבוחר. להכרעת הבוחר, ואתם קובעים מה כן ומה לא. ומה שתקבעו זה מה שיהיה. זה מה שיהיה, אין פה. האם להתכופף לאדם שישוב... יושב על כיסא גלגלים כשמצטלמים. נכון. אגב, הסלפי פתר די את רוב העניין. כן, כי לסלפי אתה חייב, כן. יש את כל הזוויות שאתה רוצה. אתה יכול לבוא מזווית, אבל אתה גם יכול להתכופף. יכול להתכופף, אף אחד לא יראה, אף אחד לא ירגיש. שואל את השאלה. נכון. אבל מה דעתכם, זה חשוב? שאלה באמת חשובה, האם אתם בעד או נגד להתכופף? בעד או נגד ל-0559-222-102. ביחד עם השם שלכם, ונימוק קצר אבל משכנע, ואחד מכם יקבל פרס מתנת. לא סתם פרס. פרס מתנת. בטח. מכאן יש לנו זמן להמשיך אל גיא רולניק שקפץ לביקור. כן. בוא נשמע את זה, נדבר אחר כך. בוודאי. רבותיי! אופה, היי! רולניק, מה נשמע? כמה זמן לא היית כאן? רבותיי! רבותיי אתה, מה שלומך? איזה כיף לי רבה. בלי כיבודים, רבותיי! רגע, טוב לראות אותך, שנייה. בוא נגיד שלום, הרבה זמן לא היית כאן. מה אתה מחביא שם בארונים? מה אני מחביא שם בארונים? קנית דובונים? אתה אוגר בגע לשטוחים? לא, מה? או שטוחים? מה אתה רוצה? נערך לתקופת היובש, לנעמה. רגע, רגע, אני מבין, אתה מרמז על העלאת המחירים של אוסם. רבותיי, צנע, רבותיי. כן. וכשאנחנו מדברים על עליית מחירי החטיפים... רגע, כן, בוא, למה אתה מוציא תירוש? גם הסאונד, הנה חטיפים. אנחנו מדברים קודם כל על טיולים שנתיים. למה? פריסות, שיח... רור, רבותיי, נעמה. מה, השרון? חופשות לידה, נעמה. כן. יציאה לגים לאות. עוד משהו, נעמה. ידיים, נעמה. אני רוצה לראות ידיים, נעמה. איפה כל החברות שלך, נעמה? כן. אני רוצה לראות ידיים, נעמה. רגע, אתה בעצם שואל אותי איפה עוד אוכלים חטיפים? חטיפים, רבותיי. אוקיי. זה במבה נוגעת או קוויאר? אני לא יודע. מה זה? זה פסטה מקרוני או פילה מיניון? זהב, רבותיי. כן. רבותיי, זה מריח כמו בגלה. כן. ויש לזה טעם של בגלה. כן. וזה פירורים של בגלה. זה כנראה... אתה רוצה לסתוב את זה? בגלה. לא נעמה. זהב. אוקיי. הבגלה הארץ ישראלי הוא בגלה יקר, נעמה. הוא נעקר מאוד, נעמה. לא ידעתי את זה. כן. רגע, אם אני לא טועה, רולניק, רולני. אתה לא צריך לכתוב את זה. לא, לא, לא. כן. רולני. רולניק. בסדר, כן. תרשה לי. אם אני לא טועה, כחלון בעצם בלם את העליית מחירים השבוע. בלם. כן. בלם. כמה קל, כמה לא. אני יודע איך כותבים בלם, אתה לא צריך לראות כמה... לא. אוקיי, משה במשק קוראים לו? איך? משה הפרייר מגבעת אולגה. אוקיי. מושון שלנו. אוקיי. מושון. מה זה בלם, נעמה? שרון. אנחנו במשחק כדורגל, נעמה? יש גרעינים, נעמה? לא, מה שאתם מתכוון להגיד... איפה משחקים כדורגל, נעמה? נכון. סמי... אופר. כמה אותיות קטן. כמה נוח. אותו סמי אופר, שבנו עידן, מחזיק גם בים המלח. בסדר. למה שלא נקרא לי ים המלח, ים האופר, נעמה? רגע, לא הבנתי, מה עידן? רבותיי. למה אתה קפוצה עם 12 אותיות? תגיד, למה, מה עידן אופר קשור לעליית מחירים של אוסם? הכל קשור, נעמה. הגיטרה נובחת והשיירה נושפת. מה? אני רוצה לעשות תרגיל קטן. טוב, נעמה. יאללה, בוא, שרון. כשאת נעמה אוכלת חטיף, איזה טעם יש לו, נעמה? מלוח, נגיד. רבותיי! אל תכתוב רבותיי, אני יודע קודם רבותיי. רבותיי! לא, למה? את חושבת שבמקרה עידן אופר שולט בים המלח? והחטיפים שכולנו אוכלים הם מלוחים? במקרה, במקרה הזה, לא. במקרה, נעמה. אין קשר אליו במקרה הזה, זה מה שאני... עידן אופר מכיל לנו שקשוקה. אוקיי. וכולנו בוזקים עליה את המלח מהמפעלים שלו. בסדר. ספגטי של שחיתות. קומו, אסטאס. ארגנטינה של הלבד, ג'ונגל בווילה, רבותיי. בסדר, אבל אני רוצה רגע שנייה, תצטיק לכתוב... אני רוצה שרגע שנייה שנחזור למחירי המזון. מחירי המזון, כמה קל, כמה נוח, רבותיי. לא, אני אמרתי. מהי מחירי השתייה? מה זאת אומרת? הם פריירים? לא. הם יראו את מחירי המזון מאמירים וישבו בצד? לא. יאכלו את הקשית? טוב, רולי. נעמה. כן, אתה באת טעון מדי לגבי הנושא. עשרה צעדים שיעזרו לכם לעשות סדר בכבש. לא, אין לנו זמן לזה עכשיו, עשרה צעדים זה המון. שיעור מזורז במקרו-כלכלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 50 כללי אצבע? אצבע? נשרוד בזמן ניתון. רגע, לא, נעמה. תודה רבה, רולי. מה שאתה שם בבתיק? דוריטוס? לא. יש לי במבה אדומה, תביא לי דוריטוס חמוץ מתוק. רגע, טוב. נעשה ביזנס. ביזנס. רבותיי, רולניק, תודה רבה. עשית אותי מאוד שמח ועשית טיפה סדר לגבי עליית מחירים וזה יופי. רבותיי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. החלט, כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם, שוחקים איתכם, מיטב כיתה הומור העברים ששודרו רק כאן השבוע. אתם רוצים קטעים אחרים? לכו תוכניות אחרות. פשוט ככה, פשוט. עכשיו ברצינות, אתה יודע, באמת, פשוט. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. תודה רבה. בחסות. מברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. תודה רבה. טוב, זאת אחת ההזדמנות האחרונות לספר לנו על ברכה מאוד לא מעודנת שיצא לכם מהפה, או ששמעתם, קיבלתם. או שחטפתם, כן. כן. זה במסגרת המשחק שלנו עם תחינה ברכה, שמגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ, במרקם קטיפתי ובטעם מעודן, שאפשר ממש לאכול כמו שהיא, ככה. איזה, נותנים לחיצה, הופ, אוכלים. בדיוק. היי בילוש. היי. היי. הסיפורים להיום הם יהיו הסיפורים האחרונים לשבוע. נכון, אז לשעה הזאת נהיה עם רואי, עם סיפור ההפוך לאמא סבתא, אז פה זה בזכר. לפני חצי שנה חגגתי עם אשתי שתחיה. אשתי! אני רואה צעירה מגילה, יום הולדת 47 במסעדת יוקרה. מסעדה? שהמלצרית הביאה לי עוגה, עם זיקוק על חשבון הבית, היא שאלה אותי בנון שלנטיות, בן כמה אבא. היא שאלה אותה בנון שלנטיות, בן כמה אבא. אבא בעלה כמובן, כן, היה לנו כבר סיפור כזה. וואו, וואו. נהדר. זה יכול להיות שזה יזכה את רואי בפרס היומי לפחות. יש מצב. כן, כן, אבל אתם יכולים, יש עוד הזדמנות לספר סיפורים שלכם. ספרו את הברכה הכי לא מעודנת, חסרת טאק, שאתם קיבלתם או נתתם, ב-SMS, בהודעה ל-0559-222-102. תחינה גולמית ברכה, טעם מעודן, מרקם קטיפתי. היא מגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ, ואתם פשוט יכולים ללחוץ ולאכול. חשוב. ככה, כמו שהיא. עוד הזדמנות בשעה הבאה, ועד כאן השעה הזאת. וואו. זה טס, אבל יש לנו, שרון, אני מצטער, יש לנו דמון עבודה, אנחנו צריך לתת עוד שעה. אתה יכול לתת עוד שעה היום? כן, אני אבטל פגישות ואני כמובן... תפנה לך את הלוז, אנחנו נצטרך עוד שעה. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. אותי זה מצחיק. באמת היו צחוקים כאלה פעם. שעתיים של הומור. כן, כן. לכאורה לפחות. לכאורה, כן. בשעה הזאת עוד קטעים שלנו. כמה קטעים, כמה קטעים ייכנסו פה בפיתה, אתם פשוט לא מאמינים. מדהים. שלא לומר, פשוט לא מאמינים. אתה רוצה לצאת לדרך אחרת לא נתחיל? בוודאי, בוודאי. זה יהיה עם כמובן מאזין שמתקשר, לא יודע אם הוא מאזין אפילו, הוא בן אדם שמתקשר אליי קבוע. רק... בשעתיים מסוימות ביום מסוים. בין 4 ל-6 ואף פעם לא ביום חמישי. לא ב-5 ל-4 ולא בדקה אחרי 6. תמיד בחלון הזמן הזה. מדהים, מדהים. מדהים, ואף פעם לא מצליח להזדהות בפניי. איזה עמי הוא. לא, הוא מצליח להזדהות, אתה לא מצליח להזדהות. אוי, בוא נשמע ונחליט. בסדר. זה משהו... לא, לא, לא אוכל. איזה מבטים נותנים עליו. הנה, על זה דיברתי איתך. לא, אני לא... הנה, תראה, אני מחזיק את היד. בוא נמשיך לדבר על מה שאנחנו מדברים. אני מחזיק! מה אני יכול להגיד לך? אני מסוגל! אין סיבה, אין סיבה לנו. לא, הנה. בוא נמשיך לדבר על מה שקרה בסוריה. בטח, כן, כן. כן, כן, כן, כן. הלו? טייכר? כן. טייכר? הלו? מי זה? אני שומע אותך באיכות מעולה. מי זה? טייכר, זה עמי לא לענות. אתה עמי לא לענות? אני עמי לא לענות. איזה מזל שעניתי, אני רציתי לשאול אותך כל כך הרבה זמן. איזה עמי זה? טייכר. כן. אני למטה, בורד, נעשה נסיעה ונחזור. רגע, רגע, למטה עם מי? אני למטה. אני שומע. עם הריקשה. ריקשה? הבאתי ריקשה. מי זה? ספשייל. מי זה? עמי. עמי, איזה? עמי. עמי. עמי. עמי? עמי, עמי. איזה עמי? עמי, נו, עמי שמברך לפני כל מצמוץ. עמי. לא... לא מכיר. לא. טייכר. הלו? עמי. עמי. עמי שיעקב למאי הלחין לו את הנחירות. עמי. באמת איזה כיף לך, אבל אני לא מצליח להבין איזה עמי זה. עמי, טייכר. אני מבין שקוראים לך עמי. איזה עמי? כמה עמי אתה מכיר שמשחק פריסבי עם מכסה ביוב? 3. עמי, אז אני אחד מהם, עמי. אוקיי. אני עמי שהולך לבחירות בעיניים עצובות. עמי. לא, לא, לא, לא. עמי. עמי, עמי, עמי, אני מבין. עמי שמאמין שעננים זה שערות סבתא של מטוסים. לא מצליח להבדיל. שהוביל את צבא קורוזיה למלחמת אין ברירה, עמי. עמי? צבא קורוזיה, לא, אף פעם לא נלחם. עמי שהוציא דרכון קולני, עמי. לא, לא מזה, זה עמי. עמי שמצביע על תינוקות. מצטער, לא. עמי, טייכר, עמי, עמי, עמי, עמי. עמי שמקרין ביטחון בקולנוע רב חץ. לא, לא. עמי שהבטיח לאימא שלו שישקה את העגילים שלה כשהיא בחול, עמי. לא מצליח, לא מצלצל לי מוכר. עמי שמרביץ לתורה, עמי. עמי, עמי, עמי. עמי, טייכר. לא, אני מבין שקורא, עמי. עמי ששוטה ישר מהפאוץ. עמי? עמי שהולך עם רוחסן פזור. לא. לא, לא, עמי, עמי. עמי שעשה בינג' לפרקים של כפות הידיים שלו, עמי. לא, ששם לא. ששם לאנשים בוסם במשקה. עמי, עמי, עמי. עמי שיש לו וילונות במקום ריסים, שמעיץ בחלקיקים ללכת לקרבי. אוי, מסכנים.

הצריבה במתן שתן. חולה אהבה אני, חולה, חולה, חולה, חולה. לא, אני לא משקר, אני ממש מתבגר. חולה אהבה אני, באמת, באמת, חולה מאוד. ביטלתי את כל הלוז, אני מבלה באשפוז. הנשמה כבר טועה, אני חוסה בצועה. גברת, כדאי שתשבי, יש לי חדשות קשות. הוא מת, אני מאוד מצטער. סיבת המוות? אהבה. או שזה דלקת גרום המוח. הוא התחסן, תגידי? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או בהחלט כן. כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. כן, תן לי רק להזכיר לך ולכולם. שהשבוע אנחנו עם תחינה ברקה, תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ, עכשיו חדש, תחינה ברקה בטיבול שום לימון. כן. תחינה ברקה מסומצום מלא. שום לימון, צומצום מלא. כן. תחינה ברקה במרקם קטיפתי, שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. נכון. As is. כי יש לו פתח והוא לחיץ. זה לחיצה יוצא לך. ככה זה. לקראת הבחירות, בואו. נתחיל להרגיש מה לחיץ ומה לא. מי לחיץ? מי לחיץ ומי לא. אהבתי מאוד. אנחנו מחפשים סיפורים על הברכות הכי לא מעודנות וחסרות טקט שאתם קיבלתם. סמסו אותן ל-0559-222-102, ותדעו לכם שתחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם קטיפתי שאפשר לאכול גם כמו שהיא. עכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון. תחינה ברקה מעודנת מזומזום מלא, פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט. אני רוצה לחזק רק את הנהגים, אני מניח שיש מעט פקקים כעת. בטוח. נסו לראות את הצדדים היפים שבזה. אל תשברו, אל תתרכזו. כגון? קודם כל, הווייז לוקח אותך במצבים האלה למקומות שאחרת לא היית מגיע אליהם. לא היית מגיע, זה כמו מילואים. כל מיני פינות חמד ושחיות חמדה. כן, שבילים לא נגישים. כן, מעברים בין בתים. רחוב שהוא מראה לך שרק לגמרי, אבל כולם נסעו לשם ביחד איתך. כולם נסעו דרך שם. ו... ותשמחו בשביל הרחוב הזה, שסוף סוף יש בו כל כך הרבה התרחשות. יש תנועה, תאר לעצמך את האישה המבוגרת במרפסת, כן, שלא ראתה. כן, שנורא משעמם לה, ופתאום... כל הילון אצלה מתחת הבניין. מסעל צהל! נהדר. זה נהדר. אז תראו את הצדדים החיובים, אל תשברו. יש כללו, יש כללו. כן, כן, כן. גם אם לוקח להגיע הביתה 3 שעות, והבית רחוק 20 דקות מהעבודה. נראה כאילו הבית מתרחק בימים האלה. ככל שאתה מתקרב אליו, הוא מתרחק. הוא בורח. נו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואלה, חזרנו. הנה אנחנו כאן. כן, כן, לא צחוק זה. חזרתם פתאום. לא צחוק זה. לא צחוק זה. נכון. אבל מה שכן צחוק. נתת עוד פרק? סליחה. או שאתה לא עושה את שיעורי הבית שלך? לא יצא לי אתמול. גם אני לא. אתמול היה לי קצת ניירת לעשות. אסור, אסור, אסור להרפות שם. אסור להזניח, אני יודע. אם אתה לא תשמור על רציפות בצפייה בקלה מאיסטנבול, אני חושב שאתה תיפלט מהמערכת. ויש כל כך הרבה פרקים לראות. אזור ה-100 ומשהו, לא? ואין עונות. אין עונות. אין עונות. אני גם דפדפתי, אין עונות. כמו בישראל, אין עונות. אין עונות, יש רק קיץ. יש בדיוק. ולפעמים חורף. קצת, כמה ימים יש. אבל אפרופו צחוק, סטנד-אפ. וואו, זה מה שהולך היום, בדקנו, וזה עם הסמכתאות. בטח. בוא נשמע. דני סביץ'ה! איפה אתם? התחבאתי כאן, מאחורי הקלעים של האולפן. יאללה, יאללה. מאחורי הדלת. אוקיי, לא חשוב. כל הכבוד לצהל שלנו, אה? מה? פוצץ מנהרה של חיזבאללה. בהחלט, כל הכבוד. אתה יודע מה ההבדל ביני לבין תושב בעוטף עזה? שאני את החפירות בבית שומע מעל הרצפה. כן, כן. איפה אתם? זו בדיחה מוכרת, אבל... אשתי, אשתי. אני שמעת פתחת גם באקטואליה וגם עם אשתך. בטח, בטח, בטח. כן? לא, אבל יש לי, שלא תבין לא נכון. יש לי אישה משגעת. יפהפייה, אני יודע. אתמול אשתי אומרת לי, מאמי! תרים את הגרביים שלך מהרצפה! אמרתי לה, למה דווקא עכשיו? מחר קריסמס! אני ארים אותה מחר כשהם יהיו מלאות במתנות! בדיחה לנוצרים. כן, לחברינו הנוצרים. בוא, תפתח לי אור על הקהל, נראה כמה נוצרים יש. אין קהל, אין קהל. בסדר. בטח שאין נוצרים. אז חבר שלי אומר לי אתמול, דני! יש לי חבר שמדבר ככה. כן, זה דודו טופז. דני! וואנה. לא נפגש... וניקה! וניקה! לא נפגשנו הרבה זמן, בוא נשב על קפה ועוגה. אמרתי לו, למה לשבת על ההוגה? אפשר לאכול אותה גם ככה, היא תגיע לתחת. דני, סביץ'ה! איפה אתם? איפה, תדליק לי, אל תדליק לי שום דבר. אין מה להדליק ואין קהל. עוד מעט הסילבסטר, אה? כן, כן. אנשים ילכו לחגוג, להרים כוסית. אשתי לא אוהבת לשתות אלכוהול. זה עושה אותה כיפית. איפה אתם? אשתי. אבל אני בחור רומנטיקן, מודה, אני כזה. אוהב ללכת עם אשתי אנגז'ה. יד ביד. בשאנזליזה, פריז, סן ג'רמן. יד אחת בגט, יד שנייה כוס יין. וואו. אבל עכשיו בצרפת... אתם עמוסים. עכשיו בצרפת התחילו ההפגנות של האפודים הצהובים. נכון. מאומות ברחובות, שוברים, מציטים. אבל מה, עכשיו הם נזכרו? אשתי כבר שנים שורפת כסף בקניון! אני בטוח שאשתך אדם אחראי. כל יוקר המחיה על הענק שלי! יוקר המחיה, כן. לא, אבל היום יש טרנד חדש. יש כזה פוזה בתל אביב. כולם עם הראש בסלולרי. עכשיו? אתמול, אתמול שברתי סי בקנדי קראש. הצלחתי לשחק בזה בלי שאשתי תשים לב. אה, יפה. ותתחיל לשלוח אותי למטלות ומשימות. מטלות, כי כל הזמן שלחת למטלות. בניקה, אוקיי. עכשיו יש המצאה חדשה. מכונית אוטונומית, יודעת לנסוע לבד. כן. לא מבין מה ההמצאה הגדולה פה. גם האוטו שלי נוסע לבד כשאשתי נוהגת. המון אשתי היום. גם בטוח שאתה מגזים, נוהגת טוב בטוח. יש לי אישה משגעת, יפה, ועכשיו כולם בדיאטות. כן. דיאטות. תאמין לי, הדיאטה הכי טובה זה לחיות עם אשתי. האוכל שהיא מבשלת זה האוכל היחיד בעולם שטעים יותר אחרי שהוא מתקלקל. איפה אתם? תסביר שאשתי. המון אשתי היום, דני. אני אוהב את אשתי. מצטבר המון על אשתי. אני אוהב את אשתי ואני אומר, תתחתנו. תתחתנו. תדעו לכם שגבר בנישואין זה כמו בת יענה. כל היום עם הראש באדמה ורק חולם לעוף. בחיים לא יצליח לעוף. דני, לא אצל כולם זה ככה. איפה אתם? איפה אתם? אני לא מוכן. לא. אבל אתה זוכר, אתה זוכר כמה כיף היה להיות רווק? תדליק לי שנייה את האור הלכן. אין מה להדליק, אין קהל. יש כאן אנשים רווקים! עזוב אותם. הנה, זה רווק. נו, בגלל זה אתם צוחקים! דני, איפה אפשר לראות אותך בסילבסטר? איפה אתם? כן. סופר לאחור. כן. לא לקראת השנה החדשה. פשוט סופר לאן נעלם כל הכסף! טה, טה, טה, טה, איפה? תדליק לי את האור! אין אור! אין קהל! דני סביץ'ה, תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט, כן. אתם עדיין עלינו, אנחנו עדיין עליכם, צולחים איכשהו את היום החורפי המשגע הזה. זה טוב לחקלאים, די, איך אתה מדבר? בדיוק. זה טוב רק לחקלאים. זה טוב לחקלאים, זה טוב לאתרי הבנייה, זה משקה את היסודות. תגיד, מתי לאחרונה בדקו אם זה באמת טוב לחקלאים? שאלה טובה. אנחנו רגילים להגיד את זה מה-60s. כן, שזה טוב לחקלאים. לא, תראה, לא עצרנו כל... לבדוק. לא, שרום. קודם כל אנחנו שמחים שהכנרת מלאה. תמיד. היא לא מלאה. היא מתמלאת. בסנטימטר. 30 חסר... שנה היא תעלה. חסר שתי קומות כדי להגיע לקו האדום. בסדר, צריך להתחיל ממשהו. לאט, נכון. זה טוב ליצרני המטריות. זה... הילדים נכון. שמחים. הילדים מאוד שמחים כשיש גשם. יצרני המגפיים. יצרני המגפיים. אולי נקנה לי מגפיים של ספיידרמן. וואו, מגפיים לגבר, מגפיים גומי, מגפיים גומי לגבר. ציורים. כן, אבל של כוח פי-ג'יי. לא, שיש של מבוגרים. מוסך ארגז כלים. כל מיני דברים כללו. של גברים. של גברים. והמשחק הזה, המשחק מנהלים עם הכדורים. עם כדורי פרווה? לא, שעומד על ארבעה כדורים. אבל גדול אתה רוצה? שלא, שיהיה ציור של זה. הבנתי. כי זה הרי משחק של מנהלים. מנהלים כשרוצים להעביר זמן, אז משחקים בזה. מכאן, מה אפשר להוציא? תרי ככה שיהיה טוב לעכשיו. אני חושב שהיינו בהופך את המטבח. בטח. בוא נשמע. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות. אסף מגיע לרחוב המייסדים 32 קריית אונו, והולך לפגוש את רויקי. ילד מפתח שמחכה רק להיכנס הביתה ולחמם את הארוחה שאמא שלו השאירה לו במקרר. טוב, אני כרגע עומד על השטיחון וולקאם, חכה לבעלים. בסדר, מדרגות פה לא מרשים. כל כמה שניות אני צריך לתת פה מכה על המתג של האור, זה לא נוח. דבר שני, הנה, השלט כניסה למסעדה. כאן גרים בכיף משפחת דניאלי. חואר. לא יודע, כנראה נקנה באיזה מדרחוב או משהו, לא יודע, יש בו דמויות של בני המשפחה מפימו. אין להם אף.

נכון? בהחלט. יש הרבה בוטים. כאשר אתה רואה את האיש והכותרת הזאת, אתה לא יכול להימנע מבוטי. בוטי, בוטי, בוטי. טוב, בוטי. בוטי. נכון, ותודה. תודה לכולכם, יש לנו עמוד פייסבוק באמת פעיל. כן, נו. אנחנו רואים הכל, ולפעמים אפילו מגיבים. ואנחנו נשארים לישון שם. כן, מדי פעם, בייחוד בחורף. כמו שישנים בחנות. מתקרבלים. אנשים רוצים את הגמר הגדול, אנשים חפשים. באמת, הנה זה בא. אבל באמת סיפורים, באמת בצורה בצורה. עכשיו באמת, אתה יודע, ברצינות שרון, באמת. תודה, תמשיך. מברוק על הברקה. טחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. ועכשיו שני מוצרים חדשים. טחינה בטעם שום לימון וטחינה מסום סומלה. 100% טבעי. טחינה ברקה. ברקה. צגילי לילה, לילה. כל השבוע שיחקנו עם ברקה. נכון, בטח. והנה הגמר הגדול. אפשר ללחוץ אותו. ברקה. מה העניין עם מורי? בסדר. לא פעם אחת שורה לרגל הגמר? כן, התלבשנו יפה, לקחו אותנו על שטיח בצבע אדום. אכלת ברבוניות? ברבוניות, על הכיף. תודה, תודה רבה. אבל דע לך שאני מי שלא עושה עסקים. זה לא הדמות שלי, אמרה בסרט. אני יודע, לא חשוב. מה זה משנה? מה זה משנה בכלל? טוב, היו באמת סיפורים טובים. כן. היו סיפורים טובים לאותו יום, ועכשיו צריך לבחור את הסיפור הכי טוב מכל השבוע. ביקשנו סיפורים על ברכות לא מעודנות. נכון, חסרות טקט. זה הרי במשחק שלנו עם טחינה ברקה. טחינה גולמית, מעודנת, בבקבוק לחיץ. אתם יודעים, זה ללחוץ ולאכול, אין פה במה להתעסק. לא צריך שום תיווך, שום כלום, שום מחנות. אז השבוע, יש לנו זמן לעוד אחד אפילו עכשיו שיכנס פוטופיני. בוא נראה, תאתגר אותנו בילוש. בוא נראה, אתן לכם את יאיר. יאיר בני. יאיר בני, שאומר, הייתי אצל דיאטנית במשך חצי שנה. משום מה הייתי בטוח שרווקה, יום אחד, באחד המפגשים שלנו, היא זרקה לי שיש לה יום ימולדת. בסיום הפגישה אמרתי לה, יאללה, שעוד השנה תמציא את האחד. והיא אמרה לי שהיא בזוגיות כבר 3 שנים עם אישה. וואו. שתי טעויות במשפט אחד. שתי טעויות, יפה. נהדר, וואו. זה כמעט פוטו פיניש, אבל... כן, וואו, זה סיפור טוב. יש לנו עוד? יש עוד? יש עוד כמה נחמדים, בוא נעשה עוד אחד. אוקיי, בסדר. טוב, עזבו. בוא נבחר בן יאיר. תן. אוקיי, זה יהיה אורי. אורי. סליחה, אורי. אורי. אורי. בסוגריים יורי לשעבר. סגור סוגריים. בסניף הבנק שבו הוא עובד יש עוד בחור עם שם זהה. לפני חודש חגגו לי בעבודה יום הולדת 30, מנהל האזור הגיע לביקור באמצע החגיגות ושאל את הבוס שלי למי חוגגים. המנהל שלי ישיב לו לאורי, אורי הרוסי. זה הוא. אוקיי, אורי הרוסי. למה אני נשחק עם חולם ושובוק וקומוס? הרוסי. הרוסי. The Russian guy. אורי. הרוסי. הרוסי. לא יודע על מי אני מדבר. לא על זה, על הרוסי. בוא נבזבז את הזמן. כן, הרוסי. הרוסי. טוב, אכן, יש מה לבחור. שניים זכורים לנו. היה אחד שי שאחרי תספורת אז בן דוד שלו פגש אותו ואמר לו העיקר שאתה אוהב את התספורת, זה מה שחשוב, אחלה ברכה. והוא גם זכה באותו יום, אבל באותו יום היה סיפור שאומנם לא קיבל את הפרס היומי אבל בחרנו בו כסיפור הכי טוב של כל השבוע, וזה שייך לבועז שפעם התנדב בעמותה של ילדים והופיע שם זמר, נכון, מפורסם. כן. ובסוף ההופעה, זמר אמר לעמותה שרק תגדל ותגדל. כן, זאת הייתה עמותה של ילדים ממשפחות בצוקה. כן. הוא ברך את העמותה בזה שרק תגדל ותגדל. בסדר. הוא ייקח את המארז היותר גדול. בסדר? כן. אז עד כאן המשחק שלנו עם... ברקה. תחינות גולמיות. ברקה. ברבים. נכון. ברקה. זה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. חדש ברקה, טחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון וטחינה גולמית מעודנת מסום סום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול, תנסו בעצמכם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. השבוע קרו הרבה דברים יפים, ביניהם גמר MKR. MKR. שבו זכו השניים. נכון, הבחור והבחורה. ורותי ברודו, כן, קפצה אלינו לביקור, איך שהיא הורידה את המיקרופון מהצילומים, היא באה לפה. ממש, עוד עם האיפור, הוא לא הספיק עם האיפור. כן. אתה מדהימה, בוא נשמע. יאללה ופדל ווואלה דינג בום. רותי ברודו בטלוויזיה! רותי כאן! מה העניין עם רותי? אנחנו באמצע שידור פשוט. אוקיי, קודם כל אהבתי את העיצוב. יש פה איזה קטע, יש פה איזה קיק, איזה אפחה, איזה איפון. כן. בחיים לא ראיתי מסעדה כזאת באמצע אולפן, אהבתי. אבל יש בזה גם סיכונים. אני מקווה שלא תסתבכו עם זה. תמשיכו.

לאופיר קנרי, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קני, אותם בקר, אופיר מור יוסף, טל טנצר, הוא טל טנצר, ואלעד בילו, הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, שאלה כולנו סוף שבוע חמים, טעים נעים. סוב הכבישים. סוב הכבישים, ביי. טייכר וזרחוביץ'.